Nächste verliere ein juchsiger Haas. El sale dol, min cende spohas. O szürke a fény az udvarban, s a lépcső mögött egy apró szobában. Ott egyedül egy magányos ember él. Yeah.